要进行的大炮进行的关不说话在这里呢大炮你记得是大炮是否我们怎么会变成大炮 A vagán motor, de van takarva, jó tudom, hogy sivákkal. A fülvászák, annak egy ilyen szép beton izé volt, abban bele volt írva a nevük, ahogy minden osztakart, ugye bevezetemeztették azt a visszatették annak a tetejtől, gondolom betemeztették. Hogy nem bízták, nevelnek a fülvászák. Mi a szemben, a Nem tudom, hogy mi a helyzet.